сүй тұп тыныш тәртіпті үйреткенде кекетемін мінезді болған ете бәрінде бар ондай бәлетекте сәл пәк ойланайық ортасында мән бер тыңда сөз басына ақыл айтқым келмейді онда тұлам бірге үйренсем сонда ғана там үнемі реншеміз толық сенбейміз танымай оң мен соңды түк бермейміз мазас жүйке үйде тынымсыз ойлар кетпейді маза бермейді үнемі реншеміз толық сенбейміз танымай оң мен соңды түк бермейміз алсаң өзіңнен жауап алсаң сұрасаң өзіңнен жауап алсаң бейқай арман сондай барамын мақсатыма соғылып күте тұрсай әбәрекелді оп оңай ұстап алсам әлемді өзіме қарата алсам майда сөздер бұл мұң екен тыңдамауға болмайды бұл жыр екен әңгімеме қара бұл сырлы өлең енді өзің оқып үйрен майда сөздер бұл мұң екен тыңдамауға болмайды бұл жыр екен әңгімеме қара бұл сырлы өлең енді өзің оқып үйрен